בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות הכשר כלים, הלכה ב'. על פי המאמר אחד רבי שמעון ואמר, השם, שמעתי שמעך יראתי וכו'. עיין שם כל המאמר בספר הראשון, סימן סמך א'. והכלל, שעל ידי אמונת חכמים יוצא המשפט לאור, כי אמונת חכמים הוא בחינת לא תסור מן הדבר וכולי ימין ושמאל. ועל ידי זה זוכין לבחינת משפטי אמת, כי משפט הוא עמוד עד אמצעיתא שאינו נוטה לימין ולשמאל. היינו, שזוכין להוציא משפטי הנהגות ישרות מכל הלימודים של התורה הקדושה שזוכין ללמוד וכולי. אבל כשפוגם באמונת חכמים חס ושלום, אזי נידון במותרות. ואזי עולין המותרות אל המוח ומסבבין את המוח, עד שאינו זוכה להוציא משפטים והנהגות ישרות, רק בחינת משפט מעוקל, בחינת משפטים בל ידעום וכו'. ויש מנהיגים שלימודם מאלו המותרות וכו', ועל ידי זה נחלש כתב ידינו. ועל ידי זה גוזרין לגרש את בני ישראל ממקומות שנתיישבו שם מכבר, שהוא בחינת גירוש מארץ ישראל וכו'. ועל ידי זה נלקח סוד היבור מאיתנו. ועל ידי שנתגרשין מארץ ישראל, ששם האוויר זך והתבואה והפירות הגדלים שם הכל זך ונקי, וזוכים שם להוליד גופים זקים בבחינת פרי הארץ, שראויים לקבל נשמה גדולה שתהיה בקיעה בסוד היבור וכו'. ועל ידי זה אין לו עצה שלמה לעולם, כי עצתו בבחינת עצת נשים, עצות נבערות, והכל על ידי המותרות העולה אל הלב וכו'. וכל זה על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. אך יש מים שמתארין מזאת התינופת, בחינת וזרקתי עליכם מים טהורים ותארתם וכו'. ואזי בעל עצה שלמה וכו'. ואלו המים הם בחינת מי מריבה, בחינת פלג אלוקים מלא מים וכו'. ועל ידי זה נמתקין כל הצמצומים וכל הדינים וכו', כי נכללין בבחינת קודש קודשים ובבחינת אבן השתייה, ששם המתקת כל הצמצומים, בבחינת ישלח עזרך מקודש וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. א', וזה בחינת טבילת כלים שצריכים לטבול את הכלים שקונין מן העקום. ועיקר הטבילה מדאורייתא היא לכלי מתכות. כי עיקר הקדושה הוא לקדש את הכלים שיהיו הכלים קדושים וטהורים, שיהיו ראויים לקבל את קדושת המאכל בתוכם. כי הכל תלוי בהכלים שהם מקבלים את האור בתוכם כידוע. ועיקר תיקון וקדושה של כל הכלים הוא על ידי בחינת אמונת חכמים. כי עיקר התאבות הכלים הוא על ידי אמונה. כי אמונה היא בבחינת כלי לקבל את אור החוכמה בתוכה. כי אור השם יתברך בעצמו כביכול אי אפשר לקבל מחמת ריבוי אור. כי הוא אור אין סוף ברוך הוא. ואי אפשר לקבלו כי אם על ידי כמה וכמה כלים. ועיקר כלל כל הכלים של הקדושה נעשים רק על ידי אמונה. כי על ידי אמונה שמאמינים בו יתברך בלי שום חוכמה ושכל, על ידי זה נעשה כלי. וכשזוכה להיות חזק ותקיף באמונתו, אז זוכה אחר כך שיתאווה מבחינת האמונה כלי, עד שקבל בתוכו בחינת האור, עד שיזכה לזה השגה, והכל כפי תוקף האמונה שהיה לו. ועיקר הוא אמון הסחכומים, כי מעוצם גדולתו ורוממותו יתברך אי אפשר לזכות אפילו לבחינת אמונה, כי אם על ידי החכמים וצדיקי הדור האמיתיים, שזכו על ידי הגיעתם ועבודתם ואמונתם השלמה להשיג השגות אלוקותו יתברך. והם יכולים להמשיך לנו מאורו וטובו יתברך להכניס בנו אמונה הקדושה. וגם הצדיקים האמיתיים אפשר לקבל קיים על ידי אמונה, דהיין אמונת חכמים, שצריכים להאמין בהם באמונה לבד. כי גם אור הצדיקים האמיתיים רחוק וגבוה מאיתנו מאוד מאוד, ואין לנו שום השגה או תפיסה בהם. ואי אפשר לנו להתקרב אליהם ולקבל מהם, כי אם על ידי אמונה לבד, דהיינו אמונת חכמים. כי צריכים כמה וכמה כלים דקדושה לקבל בתוכם את אור הקדושה. ועיקר הכלים נעשין על ידי אמונת חכמים, מבחינת ויאמינו בהשם ומשה עבדו. כי אי אפשר להאמין בהשם, כי אם כשמאמינים במשה עבדו, דהיינו בחינת אמונת חכמים. וזה עיקר החילוק וההבדל שבין ישראל לעקום. כי גם חכמי העקום, רובם ככולם מאמינים בו ידבח. כמו שכתוב, ושמי נורא בגויים, דקאו לאלקה דאלוקיה. וכמו ששמעתי מפי רבנו זל שאמר, שחכמיהם חקרו בגדולתו ידבח עד שאמרו, שהוא ידבח גדול ומרומם ומנוסה מכל המחשבות וכו' וכו'. כמו שהוא באמת. אבל אין יודעים משום מצווה של תורה, כי זה אי אפשר להשיג בשכל אנושי בשום אופן איזה מצווה ממצוות התורה. ומחמת זה הם רחוקים מקדושת ישראל, מחמת שלא זכו להאמין בהשם ומשה עבדו. אבל אנחנו עם קדוש זכינו להאמין בהשם ומשה עבדו, עד שזכינו לקבל תורתו הקדושה על ידי משה עבדו נאמן ביתו. וכמו כן בכל דור ודור אי אפשר להתקרב אליו ידבח באמת, כי אם על ידי אמונת חכמים. כי רק החכמים והצדיקים אמיתיים, רק הם ממשיכים לנו אור האמונה הקדושה, ורק על ידם אנו יכולים להתקרב להבינו שבשמיים. ב' וכשפוגמין חס ושלום באמונת חכמים, אזי נפגמין המאכלים ונידון במותרות. כי על ידי פגם האמונה נפגמין הכלים, כי עיקר הכלים הם על ידי האמונה כנ"ל. ועל ידי פגם הכלים נפגמין המאכלים. כי בכל המאכלים יש אורות גבוהים מאוד בבחינת יכלו רעים, טרן רעין דלה מתפרשין, בחינת והסביע בצחצחות נפשך. שהצדיק שאכילתו בקדושה, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, הוא ניזון באכילתו מאורות הצחצחות. כמבואה בדבר רבנו זל במקום אחר. ועל כן, אי אפשר לקבל אור הגבוה של המאכלים, כי אם על ידי כלים קדושים וטהורים שהם נעשים מבחינת אמונת חכמים כנ"ל. וכשפוגמין חס ושלום באמונת חכמים, אזי נפגמין הכלים, ועל ידי זה ממילא נפגמין המאכלים ונסתלק אור הקדושה מהם, מחמת שאין כלי לקבל בתוכו את האור. ואזי נשארין המאכלים בבחינת פסולת לבד, ועל כן עולין המותרות והפסולת ופוגמין את המוח וכולי, כנ"ל במאמר הנ"ל. ג. והעקום, שהם רחוקים מאמונת ישראל, בעיקר התרחקותם הוא מאמונת חכמים, ועל כן הם לומדים קצת תורה שבכתב, דהיינו תנ"ך, אבל תורה שבעל פה לומדים כלל. כי תורה שבעל פה זה בחינת אמונת חכמים, שמשם הם רחוקים מאוד. ומחמת שהם רחוקים מאמונה, על כן אין להם כלים דקדושה. וכל כליהם הם טמאים אצלנו, ואי אפשר לנו לאכול מאכלנו, דהיינו מאכל ישראל, מאכל דקדושה, בכלים שלהם. כי כלים שלהם הם בחינת בורות נשברים אשר לא יכילו המים. שאין יכולים לקבל אור קדושת המאכלים בכלים שלהם, שהם בחינת כלי אין חפץ בו. וכל זה מחמת שהם רחוקים מאמונת חכמים, שעל ידי זה עיקר קדושת הכלים, שאז הכלים קדושים וראויים לקבל בתוכם אור הקדושה, כנ"ל. ד. ועל כן, כשקונין מהם כלים, צריכים לטובלם במי מקווה שהם בחינת מים טהורים הנ"ל. בחינת וזרקתי עליכם מים טהורים ותארתם וכו'. כי על ידי מי מקווה מים טהורים הנ"ל, על ידי זה נתארין הכלים מפגם המותרות הנ"ל, שהוא פגם אמונת חכמים, פגם הכלים כנ"ל. ואז הכלים נתארין וראוין לקבל קדושת מאכלי ישראל, על ידי תיקון אמונת חכמים שניתקן על ידי מים טהורים, שנמשכין על ידי התשובה שעושין על פגם אמונת חכמים כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועיקר התבילה היא לכלי מתכות, כי יש שבעה מיני מתכות. כי איתה בספר המעשיות, במעשה של המלך שגזר גירוש בגזירת שמד וכו', המרומזת בקפיטל ב' למה רגשו וכו', שיש שבעה כוכבי לכת, שהם כנגד שבעה אקלימים שיש בעולם, ויש שבעה מיני מתכות וכו'. ועשה המלך דמות מהשבעה מתכות שהיו מאירין בו כל השבעה כוכבי לכת, וממנו היו שואלים עצות וכו' עיין שם. וכאין רמז זה, יש במאמר הנעל מעין זה, שעל ידי סוד העיבור שהוא מהלך שבעה כוכבי לכת, על ידי זה זוכין לעצה שלמה. כמבואר שם שעל ידי פגע ממונת חכמים, שעל ידי זה נלקח סוד העיבור מאיתנו, על ידי זה אין לו עצה שלמה וכו', וכן להפך. כשזוכין לסוד העיבור, זוכין לעצה שלמה, שיודעין לתת עצה לנפשו בכל דבר. וכל זה על ידי תיקון אמונת חכמים, שעל ידי זה זוכין להוליד גופים בבחינת פרי הארץ. כי תיקון הגופים שהם בחינת כלים לקבל אור הנשמה, הוא על ידי אמונת חכמים כנ"ל. והבן היטב כי הכל אחד, והכל תלוי באמונת חכמים, שעל ידי זה ניתקנין הכלים, ואז זה ניתקנין המאכלים, ואין עולה המותרות אל המוח. ואז זוכין לבחינת ארץ ישראל, כמובן במאמר הנ"ל. ואז זוכין להוליד גופים בבחינת פרי הארץ, שראויים לקבל נשמה גבוהה שתהיה בקיאה בסוד העיבור. ועל ידי זה זוכין לעצה שלמה. כי עיקר סוד העיבור הוא על ידי אמונת חכמים, כי אור הגדול יתברך אי אפשר להשיג מחמת ריבוי אור, וצריכין כמה צמצומים כידוע. אבל כשמצמצמין האור, אזי יוכל להתגבר הצמצום והאלם, עד שלא ידעו ממנו חס ושלום כלל. ועל כן צריכין לזה צדיקי וחכמי הדור האמיתיים, שהם יודעים איך לצמצם אורו יתברך, באופן שנוכל לקבלו, שלא יהיה ריבוי אור, ואף על פי כן לא יתעלם האור לגמרי. כי הם עושים כלים בהדרגה ובמידה שאינו נוטה לימין ולשמאל, בבחינת נשפטי אמת, שהוא בחינת עמודה דאמצעיתא, שאינו נוטה לימין ולשמאל. ועיקר תלוי באמונת חכמים, שעל ידי זה עיקר התאבות הכלים דקדושה, באופן שנוכל לקבל את אורו הגדול בהדרגה ובמידה כנ"ל. וזה הבחינת סוד העיבור שאינו נמסר רק לגדולי הדור. כי סוד העיבור הוא לקבוע חודשים ולעבר שנים, להשוות שנות החמיים ושנות הלבנה, שזה בחינת קידוש החודש, שהוא למלות הלבנה מפגימתה ולא יהיה בה שום מיעוט, ויהיה אור הלבנה כאור החמה וכו'. כי הלבנה היא בחינת מלכות, בחינת אמונה כידוע. והחמה היא בחינת אורו הגדול יתברך, בחינת כי שמש ומגן השם אלוקים. והלבנה נתמעתה מחמת הקטרוג, אי אפשר לשני מלאכים וכו'. כי אי אפשר לקבל בעולם הזה את אורו הגדול, ובהכרח למעתו ולצמצמו בכמה צמצומים, שזה בחינת מיעוט הירח, שהוא בחינת התגלות מלכותו יתברך כידוע. ומאחר שנתמעתה, משם נאחזין הסתרא אחרא, עד שלפעמים נתמעט האור ביותר, עד שמעלימין חס ושלום האור לגמרי, עד שאין יודעין ממנו יתברך כלל. על כן, אנו צריכים לקדש החודש למלות הלבנה מפגימתה. אך תכף כשתתמלא לגמרי, שוב לא יהיה אפשר לקבל מחמת ריבוי אור. על כן אין מי שידע סוד הזה כי אם חכמי הדור האמיתיים הגדולים מאוד מאוד. כי זהו בחינת סוד העיבור שלו נמסר כי אם לגדולי ישראל. כי אין מי שידע זה הסוד, איך לצמצם אורו יתבח באופן שנוכל לקבלו. ואף על פי כן לא יתעלם האור, אין מי שידע זאת כי אם חכמי הדור. וכל זה זוכין על ידי אמונת חכמים, כי עיקר פגם הירח הוא על פגם אמונה כידוע. וו. ואזי זוכין לכלים דקדושה כנ"ל, ועיקר הכלים מבחינת כלי מתכות, בחינת שבעה מיני מתכות. כי על ידי אמונת חכמים, על ידי זה זוכין שישבו ישראל בארצם, שזהו בחינת ארץ ישראל, ועל ידי זה זוכין לסוד העיבור, ועל ידי זה זוכין לעצה שלמה כנ"ל. כי עיקר תיקון הכלים הם על ידי שבעת ימי הבניין כידוע, שהם בחינת שבעת ימי בראשית, שבהם ברא השם יתברך את כל הבריאה כולה, שהיא כולה בכלל בחינת כלים לקבל אורו הגדול יתברך כידוע. ועיקר הוא ארץ ישראל, שמשם מקבלין ויונקין כל השבעה אקלימין. ועל כן יש על ארץ ישראל בחינת שבע קליפות שהם שבעה עממין, הכנעני והחיטי וכו', שהם חופין על ארץ ישראל. ואי אפשר לזכות לארץ ישראל, כי אם כשמכניעים תחילה את השבעה עממין, ואז זוכין לגוף הפרי, דהיינו ארץ ישראל, אשר שם מאירין כל בחינת השבעה ימי בראשית. כי תמיד עיני השם בה וכו', בחינת שבעה אלה עיני השם וכו'. ועל כן, יוצאים משם בחינת שבעת המינים שנשתבחה בארץ ישראל, ושם עיקר הארת כל השבעה כוכבי לכת. כי עיקר אור החמה והלבנה וכל הכוכבים, עיקר הארתם הוא בארץ ישראל, שהוא עיקר העולם. ומשם נמשך כל האור והשפע לכל העולם, לכל השבעה הקלימים. ועל כן התורה משבחת את ארץ ישראל שנמצא במיני מתכות, כמו שכתוב, ארץ אשר אבניה ברזל ומעריה תחצוב נחושת ואכלתה וסבתה וכו'. כי שם נמצאים בחינת מיני מתכות שהם בחינת הכלים דקדושה שנמשכים משבעה כוכבי לכת שמאירים ביותר בארץ ישראל, אשר על ידי זה עיקר חשיבות הפירות של ארץ ישראל שנשתבחה בהן, כי עיקר תיקון המאכלים הוא על ידי הכלים וכו'. כנ"ל זין. ועל כן הכלים של שבעה מיני מתכות צריכים תיקון ביותר לטובלם ולטהרם מאחיזת השבעה עממין. כי עיקר אחיזת העממין הוא מבחינת שבעה מיני מתכות, שזהו בחינת הצלם שהעמיד נבוכדנצר, רשת ידהב תו, חדוי ודראוי דכסף וכו', שהוא מרמז על כלליות האומות, על כל ארבע מלכויות. כמבואר שם בפוסוק, כי השבעה עממין כלולים בארבע מלכויות, כמו שבקדושה שבעת ימי הבניין כלולים בארבע אותיות השם כידוע. כמו כן את זה לעומת זה שבעה עממין כלולים בארבע מלכויות. ועיקר אחיזתם בבחינת שבעה מיני מתכות כשאין זוכין לקדש הכלים כראוי. כי עיקר אחיזתם הוא רק בבחינת הכלים כשאינן כראוי. כי מעוצם האור אין יכולים לנוק, רק מבחינת הכלים שהוא בחינת צמצום האור כידוע. וזה שכתוב בעשיו, סנח אליכה תליכה וכו', שמרמז על גלות ארבע מלכויות, כמו שכתוב במדרש. וזהו כליכה דייקה, כי עיקר התגברותו הוא על ידי הכלים, שהכלים נופלים אצלו חס ושולם, מבחינת חורבן בית המקדש. שעיקר החורבן היה שלקחו את הכלים, כמו שכתוב, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהה וכו'. ועל כן, הכלים שיוצאים מרשותם, אי אפשר לנו להשתמש בהם כי אם על ידי תבילה. ועיקר התבילה היא לכלי מתכות שמשם אחיזתם וכו' כנ"ל. וכשהם נחזין בהם, אזי אין עצה שלמה. כי עיקר העצה משם מבחינת שבעה מיני מתכות שקדושתה מבחינת ארץ ישראל, מבחינת סוד העיבור, שהוא שבעה כוכבי לכת, שמשם זוכין לעצה שלמה, כמבואר במאמר הנ"ל, שעל ידי סוד העיבור זוכין לעצה שלמה וכו'. כמבואר שם בסדר המאמר, עיין שם. וכמבואר במעשה הנ"ל, שעל ידי שבעה מיני מתכות, שמאירין בהם שבעה כוכבי לכת, על ידי זה יודעין עצות וכו', עיין שם. כי את זה לעומת זה, כמו שזה המלך עשה זאת בשבילו, כמו כן בשורשו בקדושה נמשכין עצות אמיתיות מבחינת שבעה מיני מתכות על ידי שבעה כוכבי לכת שהם מבחינת סוד העיבור. ועל כן כשנפגמין חס ושולם השבעה מיני מתכות ונמשכין עליהם, שזה בחינת כלי מתכות של אקום, דיינו הכלים שנפלו עליהם, משם מתגברין חס ושולם עצות נבערות שלהם. בחינת על עמך יערים וסוד והתייעצו על צפוניך. אשר על זה נאמר השם מפיר עצת גויים וכו', בחינת עוצו עצה ותופה וכו'. על כן צריכים לתאר הכלים שיוצאים מרשותם, ועיקר כלי מתכות כנ"ל, שצריכים לתארם על ידי מימיק ואיזשהו בחינת מים תאורים הנאמרים במאמר הנ"ל. שעל ידי זה זוכין לעצה שלמה כמו שכתוב שם, בחינת ולא יתמאו עוד בגילוליהם ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. ממלכות לשון עצות, כמו שכתוב, מלכי ישפר על החיין שם. כי באמת הכל אחד. כי עיקר המלכות הוא על ידי עצות, ועל כן כל מלך יש לו יועצים. כי עיקר בניין המלכות הוא מבחינת עצות, כידוע למבין. ועל כן עיקר חלוקת מלכות בית דוד היה על ידי פגם העצות, אשר לא רצה רחוב רם לשמוע על עצת הזקנים והלך אחר עצת הנערים, כמו שמבואר שם בעניין. ועיקר קיום מלכוס ישראל הוא על ידי עצות דקדושה, שהוא כלל כל התורה, שהוא תרייג אתין דאורייתא. ועל כן היה מוכרח המלך לכתוב לו ספר תורה יותר, כמו שכתוב, והייתה עמו וכו', למען יאריך ימים על ממלכתו וכו'. וכשפוגמין חס ושולם בתרייג אתין, כפי הפגם חס ושולם, כן מתגבר מלכות הרשעה חס ושולם, ויועצים רעות חס ושלום, בחינת על עמך יערים וסוד והתייעצו על וכו'. ועל כן צריכים לטבול את הכלי מתכות של האקום על ידי מים תאורים, כדי לתארם מאחיזת זוהמתם שהוא פגם העצה, שנמשך מפגם שבעה מיני מתכות כנל. ועל ידי התבילה חוזרים לשורשם שבקדושה, ואז זוכין לעצה שלמה דקדושה הכנל. וכשאכילים בקדושה, אז יכולים לקבל אור קדושת המאכלים, כי אי אפשר לקבלו, כי אם על ידי תיקון הכלים בקדושה וטהרה כנל.